szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 grudnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Synoptycy ostrzegają przed gołoledzią na południu Polski. Wielka parada górników dziś w Tarnowskich Górach. Ameryka przynosi uwagę swoich sił zbrojnych na Chiny i Rosję, mówi szef Pentagonu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed marznącymi opadami w województwach małopolskim i podkarpackim. Ostrzeżeniem zostało objętych 5 powiatów w województwie małopolskim, czyli Gorlicki, Nowosądecki, Nowotarski, Suski i Tatrzeński, a w województwie podkarpackim Bieszczacki, Jasielski, Krośnieński, Leski i Sanocki. Synoptycy ostrzegają przed warunkami sprzyjającymi wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Mogą one powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Można się też spodziewać utrudnień w ruchu drogowym. Wielka parada górników i organizacji kultywujących górnicze tradycje przejdzie ulicami Tarnowskich Gór. Będzie to pierwsza tego typu parada, której historia sięga lat 30. ubiegłego wieku, mówi Grzegorz Rudnicki ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Idea wzięła się z okresu międzywojennego, gdy ówczesne władze Tarnowskich Gór wzywały górników z całego kraju, górników soli, górników kopalń śląskich, węglowych, kopalń piasku do tego, aby wspólnie świętować obchody świętej Barbary w mieście Gwarków. I my wzorem tamtych tradycji odnawiamy te dawne obchody. Kult świętej Barbary narodził się właśnie w Tarnowskich Górach. Parada wyruszy o 12.30 z Placu Wolności. Kościół na wschodzie potrzebuje naszej pomocy, zarówno duchowej, jak i materialnej, powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gondecki z okazji Dnia Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Do wsparcia naszych rodaków zachęca też ksiądz Leszek Kryża. Bardzo wielu naszych rodaków mieszka właśnie tam, za wschodnią granicą. Niektórzy tylko dlatego, że się zmieniły granice, a inni dlatego, że zostali po prostu gdzieś tam daleko na Syberię wywiezieni. Więc myślę, że chodzi o to, żebyśmy poprzez tą niedzielę znowu jakby sobie o nich przypomnieli i żeby ta nasza pamięć przełożyła się też w bardzo realną pomoc, której na pewno ciągle potrzebują. Kościół pod wezwaniem Ducha Świętego w Warszawie zostanie dziś ogłoszony diecezjalnym sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia. O 18.00 metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz będzie przewodniczył uroczystej mszy. Ameryka planuje przenieść uwagę swoich sił zbrojnych na Chiny i Rosję, zapowiedział minister obrony USA. Podczas przemówienia w Pentagonie Mark Esper nazwał te kraje rewizjonistycznymi siłami dzisiejszych czasów. Oskarżył też Pekin i Moskwę o torpedowanie decyzji mniejszych państw w kwestiach gospodarczych i polityki bezpieczeństwa. Prezydent Donald Trump regularnie deklaruje konieczność zmniejszenia amerykańskiego zaangażowania wojskowego na Bliskim Wschodzie i wzywa do aktywniejszego działania regionalnych sojuszników Waszyngtonu. W amerykańskiej Narodowej Strategii Obrony Rosja i Chiny wymienione są jako najgroźniejsi rywale. Czerwone linie dla Załańskiego dziś w Kijowie. To główne hasło manifestacji, której uczestnicy chcą przestrzec prezydenta przed ustępstwami wobec Rosji podczas jutrzejszych rozmów w Paryżu w sprawie Donbasu. Akcję organizują siły polityczne opozycyjne wobec prezydenta Zełenskiego i jego partii. Protestujący zgromadzą się na kijowskim Majdanie Niepodległości. Będą domagać się nieprzekraczania przez Wołodymyra Zełenskiego tak zwanych czerwonych linii, postulatów sformułowanych przez opozycyjne frakcje parlamentarne. Według nich ukraiński prezydent podczas spotkania z przywódcami Rosji, Niemiec i Francji, ale też podczas oddzielnej rozmowy z Władimirem Putinem, nie może zgodzić się na lokalne wybory w Donbasie przed wyprowadzeniem stamtąd obcych wojsk i ustanowieniem kontroli nad granicą z Rosją. Zgodnie z postulatami nie może też być mowy o odstąpieniu od unitarnej formy państwa i rezygnacji z prozachodniego kierunku rozwoju kraju, a także o przerwaniu międzynarodowych procesów sądowych przeciwko Rosji i zgodzie na rosyjską okupację Krymu. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Jeszcze dobre wieści ze sportu. Mateusz Rudyk zwyciężył w sprincie w zawodach Pucharu Świata w kolarstwie torowym w australijskim Cambridge. W finale pokonał Japończyka Tomohiro Fukaje. Polak wygrał oba wyścigi finałowe. W eliminacjach ustanowił rekord Polski. To pierwszy w karierze triumf polskiego kolarza w Pucharze Świata. Mateusz Rudyk jest brązowym medalistą Mistrzostw Świata i Europy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna, padać może na północy i zachodzie, w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Na termometrach 4 stopnie w Przemyślu, 7 w Olsztynie, Krakowie i Lublinie, 8 w Koszalinie i Poznaniu, 9 we Wrocławiu i Szczecinie. Nad morzem silnie wieje, a w Tatrach i Sudetach bardzo silnie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Grudniowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Szymon Bogacz, Nikos Schojnowa. Sztuka uhonorowana pierwszą nagrodą w konkursie Nasłuchiwanie Gościnność. Retransmisja słuchowiska zarejestrowanego w Instytucie Teatralnym dzisiaj po 20:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować trzech urządzeń, żeby dostać 70% rabatu. Ty, jak coś powiesz, to... Ty, serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na MediaMarkt.pl. 3, 2, 1. W salonach Peugeot ruszyła akcja Winter Drive. Na starcie silna stawka zawodników. Od zwinnych kompaktów przez rodzinne SUVy po designerskie kombi. Nie czekaj, wyprzedź innych i zyskaj nawet do 50 tysięcy złotych. Skorzystaj z premii za odkup oraz ubezpieczenia za jedyne 2,99%. Peugeot, na miejsca, gotowi start. Zapraszamy do salonów Peugeot. Odkąd mamy codziennie nowe okazje, od razu wiem, kto przyszedł je odkrywać, a kto jest nimi zaskoczony. A skąd wiesz? Zaskoczeni mówią o, a odkrywcy o. Codziennie w Żabce nowe okazje. Dziś czekolada Nussbeizer za 3,99. Żabka. Mały, wielki sklep. W Europie jeździ już ponad 200 tysięcy samochodów elektrycznych Renault. Teraz czas na ciebie. Wybierz w 100% elektryczne Renault Zoe i skorzystaj z dopłat. Więcej na elektryczne-renault.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Kiedyś to były święta. Dziadek ich nie pamięta, babcia je zapomniała. Oraz rodzina cała. Nie widzę w tym problemu. To było dawno temu, za rzeką niespokojną, przed pierwszą z brzegu wojną. Pan Jezus osobiście do szopki dał się włożyć i jego dzień narodzin był ekstremalnie boży. Pan Jezus osobiście do szopki dał się włożyć i jego dzień narodzin był ekstremalnie boży. Dwanaście dań na stole i skute lodem pole ze 4 metry śniegu. Na drodze do kolegów nie dało rady przebiec. Jechało się saniami, samochód był tonął i na dno poszedł z nami. Pan Jezus osobiście do szopki dał się włożyć i jego dzień narodzin był ekstremalnie boży. Pan Jezus osobiście do szopki dał się włożyć i jego dzień narodzin był ekstremalnie boży. Kiedyś to były święta. Dziadek ich nie pamięta, babcia je zapomniała. Kiedyś to oraz rodzinę cała. Kiedyś to były święta, dziadek ich nie pamięta, babcia je zapomniała. Oraz rodzina cała, dziadek ich nie pamięta, to były święta, dziadek ich nie pamięta, babcia je zapomniała. Oraz rodzina cała. Dzień dobry, Franku Poranku. Oj, Franku Poranku, co tu się w tym studiu dzieje? Jak to szkoda, że ty nie widzisz. Nie, Franek Poranek wszystko widzi. Kogo ja tu mam powitać? Może najpierw ciebie? Tak. A? Będzie zagadka dla zagadkowych słuchaczy. Co to był za fragment? Co to była za piosenka? Bardzo kiedyś znana. Dzień dobry, jak ci na imię? Gosia. Gosiu, dziękuję ci za ten fragment muzyczny. Zagrałaś perfekcyjnie na żywo. To nie jest takie proste. Chciałabym powiedzieć fanfary, poproszę. No. Ale tutaj sami debiutanci. No, w studiu tak. Tak. Mhm. Już się Olaf odezwał. Tak, ja się odezwałem, ale profesjonaliści w tym sensie, że już nagrywali i tyle lat już grają i no. No to powiedzmy tak, Czesław Mozyl z nami w studiu, dzień dobry. Dzień dobry, Kasiu. Czesiu, i twój projekt. Tak, mam taką przyjemność, że tutaj się znowu spotykamy, to jest młodzież z Bydgoszczy, która no to tutaj jakby oprócz Gosi, Tosi i Haliny, to jeszcze kogo mamy? Amelię. Tak. Dzień dobry, Amelio. Dzień dobry. I tu będzie też zagadka, tak? Bardzo prosimy o muzyczną zagadkę. Aj, to nawet ja zgadnę. I kto zagrał? Michalina. Michalina zagrała. Jest z nami Zuzia, jest? Jest. Jest. Amelka też jest, też. I kto jeszcze jest? Tosia. I Tosia jest. Dzień dobry. Bardzo was serdecznie witam. Skąd się tu wzięłyście? Skąd przyjechałyście? Z Bydgoszczy. Takie oczywiste. O której trzeba było wstać, żeby zdążyć dojechać z Bydgoszczy? Za 10 ósmy. W zasadzie my wczoraj już przyjechaliśmy. No, a no właśnie, ja wstałam o 3:30. O nie, tak? Ja też o 3:30. A brzmicie jak z kowroneczki. Tak, Kasiu, muszę dodać, że to są młodzi muzycy i to już wiedzą, że trzeba czasami w tym zawodzie naszym wstawać za wcześnie rano, czasami chodzić za późno spać. No. Tak, bo wy wszyscy, jeszcze was dużo, dużo więcej przecież jest, stworzyliście przepiękny, adwentowy, artystyczny, świąteczny projekt. I o tym projekcie dzisiaj będzie, ale zanim chciałam zapytać, proszę pana, co pan Czesław Mozyl ma wspólnego z bałwankiem Olafem? No, tak, ja mam, no tak się złożyło, że chyba już nim zostanę do końca życia. Tak się złożyło, że skoro mam duński akcent, mówiąc po polsku, to gdzieś tam ktoś zaufał kiedyś, jak była pierwsza część, byłem w studio i coś się tak ładnie złożyło, że dostałem szansę, mimo że nie jestem aktorem, pomówić i dać głos bałwanku Olafowi, więc to ja. A wiesz, dlaczego pytam? Dlatego, kiedy dzieci słyszą teraz w radiu twój głos, to najpierw myślą, aha, bałwanek Olaf, a potem, ciekawe, kim jest bałwanek Olaf. Dokładnie teraz tak. Już wiadomo. No dobrze, słuchajcie, jak zagadkowa niedziela, to... Zagadka. Jesteśmy gotowi? Tak. Tak, spróbujemy odgadnąć. No dobra, uwaga, uwaga, podpowiedź numer... Jeden. Niekiedy zdarza się tak, że ona pomaga ludziom. Niekiedy, bo częściej jednak nie pomaga. No to wam podpowiedziałam, co? Pomaga, ale tak naprawdę nie pomaga. Dobra, idziemy dalej. Przypuszcza się, że na samym początku była władczynią... Aha! Dzikich zwierząt. Legenda głosi, że jeśli ją spotkacie... Wtedy natychmiast przestaniecie być dziećmi. Uważajcie, nie radzę nikomu, nawet dorosłym. Jej imię wywodzi się od prasłowiańskiego słowa, które oznacza tyle co męka, groza, niebezpieczeństwo. Chcecie brnąć w to dalej? Tak. Ale tak. Odwagę macie? Tak. Jej postać dobrze znacie z baśni i mitologii słowiańskiej. Właściwie to ona rzadko rozstaje się ze swoim... Mężem. Mężem? Czy tak brzmi, tak, mąż? Ze swoim kotem. I rzadko rozstaje się ze swoim... No? Krukiem. Uwaga, i rzadko rozstaje się ze swoim... Dobrze. Wiecie co? Czasami zwana jest zdrasznicą. Wtedy obok niej pojawia się smok. Niemcy mówią o niej Frau Hole, Rumuni Wi Baba, Węgrzy Bogorkań, a Włosi Befana albo Betunia. Za to w rosyjskiej baśni przedstawiana jest jako bogini Wasylisa Pięknolica. Ale tak naprawdę to ona jest... To ona jest po prostu strasznie brzydka i strasznie zła. I lepiej trzymać się od niej z daleka. I od jej domku na kurzej stopce też. I w dodatku, Czesiu, nie podpowiadaj. I w dodatku od jej miotły także należy trzymać się z daleka. Czy wy wiecie, jak nazywa się bohaterka naszej zagadki? Na wszelki wypadek powiedzcie szeptem, dobra? Baba Jaga. Tak, a pani Irena Kwiatkowska też wie. Z archiwum zagadek. Chatkę na Kurzej Łapce ta babcia zamieszkuje. Straszy Jasia i Małgosię. W bajce występuje. No i teraz podamy numer telefonu. Ja nie wiem, bo w studiu mnóstwo osób zdyscyplinowanych, grzecznych. A czy wy znacie numer telefonu do tego studia? A? Nie. Michalina, ty niekiedy słuchasz Zagadkowej Niedzieli? Tak, słucham. W sumie słucham od dawna. Aha. Od małego dziecka, ale coś umknął mi ten numer. No dobrze, to powtórzmy wszyscy. Dwójki są dwie, a siódemek jest... Nie, a trójek, przepraszam, to ładnie. A trójek jest 7, czyli 22 i... 7 trójek. Sponsorem nagród w audycji jest Piatnik, wydawca gier planszowych dla dzieci i dorosłych, Activity i Tic Tac Boom oraz gry Honeycomb z plastry miodu. Jestem groźna czarownica, ha, ha. Zna mnie cała okolica, ha, ha. Kiedy dnieje, kogut pieje, ja się śmieję, uha, ha. Mam ja wilka na posługi, ha, ha. Czy to złoty, czy szarugi, ha, ha. Wicher wieje, z nieba leje, ja się śmieję, uha, ha. Piernikami dzieci męcę, ha, ha. Kto tu wszedł, nie wyjdzie więcej, ha, ha. Piec się grzeje, żarem zieje, ja się śmieję, uha, ha. Smażę, warzę smoły w kotle, ha, ha. A jak jeżdżę, to na miotle, ha, ha. Trzeszczą knieje, źle się dzieje, ja się śmieję, uha, ha. No i to są nasze kochane, kochane bajki, znacie? Bajki, grajki? Tak. Tak, piosenka Czarownicy, no to była bajka Jasi Małgosia, a w roli czarownicy znakomita Zofia Rysiówna. Ja myślę, że to bardziej wasi rodzice będą wiedzieli, o którą panią chodzi. Ale czy ja dobrze słyszę, czy ktoś się do nas dodzwonił? Halo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Jak masz na imię? Weronika. Weroniko, droga, skąd ty do nas dzwonisz? Z Warszawy. No to ja teraz poproszę, aby zabrzmiało to jedno, jedyne straszne słowo. Baba Jaga. Słuchaj, jak ty odważnie powiedziałaś. Czy panie fanfary nam zagrają teraz albo zaśpiewają? Nie, o co chodzi? To brawa poproszę. Tak, gromkie brawa. To ja ci jeszcze powiem, że znalazłaś się w znakomitym gronie śmiałków, ponieważ poza tobą Baby Jagi nie przestraszył się także Modest Musorgski i w swoich obrazkach z wystawy skomponował dla niej utwór pod tytułem Chatka na Kurzej Łapie albo Stopce. Nie mówiąc o braciach Grimm, którzy dokładnie 182 lata temu, dawno czy niedawno? Bardzo dawno. No bardzo dawno napisali o niej no przepiękną baśń. Poczytałki Tadeuka. Poczytałki czy Tadeuka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadeuka, czy co? Czy Tadeuka. Poczytajki czy Tadeuka. No i ja przyniosłam dzisiaj taką książkę, która wciągnęła mnie z kopytami wczoraj. Co to znaczy? A kiedy czytacie książkę i ta książka wydaje się wam tak bardzo, bardzo interesująca, to wtedy co robicie? Nie przestajemy jej czytać. Tak, Gosiu, dokładnie tak. Trudno się od niej oderwać. I to jest taka książka. Francusko-niemiecki, fenomenalny pisarz. I to nazwisko zapamiętajcie. Tommy Ungerer. Powtórzycie? Tommy Ungerer. Ungerer. Dlaczego ja to ja, a nie ty? Bardzo ciekawe, filozoficzne pytanie. Odpowiedzi na 100 najbardziej nurtujących pytań zadanych przez dzieci. No, te odpowiedzi znajdziemy właśnie w tej książce. A nikt na świecie nie potrafi tak fantastycznie pytać. No właśnie jak dzieci. A pytania mamy takie. Jak powiedzieć komuś, że go kochamy, jak się zaprzyjaźnić, kiedy jesteśmy nieśmiali? Mela, 7,5 roku. I to mi oczywiście Meli przepięknie tutaj odpowiada. Kiedy dziecko zaczyna myśleć? O to pyta Laura, 9-letnia. Co się wygrywa, kiedy wygrywa się wojnę? Jakie to mądre pytanie 7-letniego Erika. I następne. To tylko kilka spośród 100, które ja wybrałam. Bóg jest mężczyzną czy kobietą? Zastanawiałyście się kiedyś nad tym? Nie. No a 9-letni Martin zastanawiał się. I kiedy idziemy dalej, to znajdujemy pytanie, co po nas zostanie? Co zostanie po naszej planecie? To nad tym się chyba zastanawiałyście, co? Ja tak. Mhm. No i co zostanie? Ziemia. No, nie wiadomo do końca, co zostanie, no. Bo człowiek to jest bardzo inwazyjna istota. James, 4-letni, tak mądre, filozoficzne pytanie postawił, a to mi odpowiedział. Następne. Kiedy mama się denerwuje, często mówi, nie ma żadnego ale. Znacie to? Tak? A 5-letni Marko mówi, a ja myślę, że w życiu jest ale. Ale jak jest naprawdę? Czy to ale jest, czy tego ale nie ma? Dlaczego dorośli zawsze mówią, że nie mają czasu? Oto pyta Lucia, 9-letnia. I dlaczego dorośli palą papierosy? No przecież dobrze wiedzą, że to jest jakie? Niezdrowe. Jasne. Emilka, 10-letnia. Bardzo się martwi, pewnie jej rodzice palą. No i jeszcze takie pytanie. Kto stworzył Boga? Georgios, 6,5 roku ma. I takie pytanie nurtuje tego chłopca. I jeszcze tak. Czy ciekawie jest umierać? Aha. 4-letni Giovanni. Takie pytanie postawił. Co się kryje za gwiazdami? Za gwiazdami. Jana, 7-letnia, zapytała, a to mi odpowiada tak. Za gwiazdami są inne gwiazdy. Miriony. Miriad. Niektóre są tak daleko, że nie jesteśmy w stanie ich dostrzec. Nocne niebo jest jak las widziany z daleka, w którym możemy dojrzeć tylko drzewa posadzone na obrzeżach. Tymczasem za nimi kryją się tysiące innych drzew. Tak samo jak z pierwszą stroną książki. Za każdą przestrzenią kryje się inna przestrzeń. Za nią kolejna i tak w nieskończoność. A nieskończoność nie chce znać granic. Wiecie co, ja myślę sobie, że granic nie chce także znać pewien festiwal. I on także jest kosmiczny. A ten festiwal jest fenomenalny i z nim jesteśmy zaprzyjaźnieni w zagadkowy sposób. Oczyma wyobraźni widzę, jak sięga po słuchawkę telefonu on. Człowiek, który z najdalszych zakątków świata sprowadza do Polski najpiękniejsze i najbardziej wartościowe filmy, abyśmy mogli je oglądać, abyśmy mogli bawić się, uczyć, śmiać się na cały głos i wzruszać. Festiwal Ale Kino i jego szef Jerzy Moszkowicz. Oto wykręcamy. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, Jurku. 37. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza dobiega końca. Wybraliście już najwspanialsze filmy. Jestem bardzo ciekawa, jak co roku zresztą, Jurku, który spośród tych wszystkich filmów jest twoim faworytem? To jest piękne pytanie, ale bardzo trafione, Kasiu, dlatego że w tym roku miałem swojego faworyta od samego początku i jestem rozradowany teraz, bo ten film otrzymał dwie niezwykle ważne nagrody. To cały świat Romy, Misi Kamps, wspaniałej reżyserki z Holandii, która miała też wspaniałą scenarzystkę, Tamarę Boss, panią, której 7 filmów wcześniej, przez wiele lat, rok po roku prawie, że pokazywaliśmy na festiwalu, ale teraz przyjechały z filmem przepięknym. Cały świat Romy, opowieść o takiej wielopokoleniowej rodzinie złożonej z 3 pań przede wszystkim. Niestety panów tam trochę zabrakło im. I te panie muszą się zmagać z chorobą jednej z nich. Opowieść, jak o tym mówię, to mi się wydaje, że to mogło być smutne. Ale to nie jest smutny film. Jest przejmujący, ale jednocześnie chwilami radosny, chwilami się wzruszamy, chwilami płaczemy. Bardzo mądry i bardzo ważny film. Dla dorosłych też, jak się okazuje. Dorosłym się niezwykle też podobał, ale dzieciom także. Dostał Złote Koziołki za najlepszy film pełnometrażowy dla dzieci i dostał też bardzo ważną nagrodę Europejskiego Stowarzyszenia Filmu dla Dzieci, które nazywa się ECFA. Jurku, zawsze cię o to pytam. Rokrocznie, kiedy rozmawiamy, najchętniej, kiedy się widzimy dzisiaj, dzięki magii radia, ty jesteś w Poznaniu, ja jestem w Warszawie, ale jesteś taką osobą, która obserwuje Jak dzieci przyjmują te filmy? Jak się zachowują? Jak reagują? Wiem, że lubisz podpatrywać. Co zauważyłeś w tym roku? Zauważyłem to chyba, co widzę właściwie zawsze, że jeżeli film jest dobry i ważny, to dzieci niezwykle chętnie go oglądają. Nawet wtedy, kiedy może się wydawać, że on jest jakoś tam trudny, bo na przykład na co dzień w kinach takich filmów nie obejrzymy. Mało kto do nich sięga, także w internecie. Nie ma ich zresztą tak za bardzo. To są rzeczywiście filmy, tak jak powiedziałaś, przyjeżdżające do nas z całego świata. Tu wśród laureatów mamy na przykład film z odległego Kirgistanu, przepiękny film Biegnąc w stronę nieba. Wśród laureatów mamy film z Kongo. Proszę sobie wyobraźcie, z tak daleka tutaj się filmy pojawiały. Czy ktoś kiedyś widział film z Kongo? Raczej mało kto. My także po raz pierwszy zresztą taki film widzieliśmy. One są trochę inne od pięknych filmów skądinąd, które można oglądać w wielkich multiplexach. Zza wielkiego oceanu, tak. No właśnie, ale są absolutnie niezwykłe. Są tak samo dobrze zrobione, tak samo piękne i są niezwykle ważne. Opowiadają o ważnych sprawach, które dotyczą dzieci na całym świecie. Jak się okazuje, te sprawy są takie same. Biedny chłopiec z Kirgistanu będzie miał ten sam problem związany z ubóstwem, jakie mogą mieć ubogie dzieci tutaj. Mała Roma, której babcia jest bardzo ciężko chora i na ogół jest tak, że to babcia opiekuje się dzieckiem, a tutaj Roma musi opiekować się babcią, a chwilami nawet mamą, która też sobie z tym wszystkim, z tym trudną sytuacją nie daje rady. Ale dziecko Mała sobie Roma daje mogłaby radę. Się nazywać Zosia i mieszkać w Warszawie albo w Poznaniu. Tak, Jurku, w takim razie może zróbmy tak. Zamknijmy oczy, wyobraźmy sobie niezwykle odważną, małą dziewczynkę, która kocha całym swoim sercem, bo tak chyba kochać potrafi tylko dziecko. I z taką wielką czułością i radością potrafi zaakceptować tę babcię, z którą wcale nie jest tak łatwo żyć. A dzięki niej ta babcia czuje się zaopiekowana. To jest przepiękny, poetycki film. I ja mam taką propozycję, abyśmy teraz wszyscy wskoczyli w sam środek tej przepięknej opowieści pod tytułem Cały świat Romy. Dziękuję, Jurku. Hoeveel dagen? 5 dagen per week, met soms een nachtdienst. Ik zit nu wel met een oppasprobleem. Zou jij niet kunnen helpen? Ah, ik ben Karsten. Wat doe jij nou hier? Ik heb de zaak gesloten. Wat nou als er mensen geknipt willen worden? Nou, hebben ze pech gehad. Mam, jij hebt echt iets. Met Romy erbij gaat het prima. Ja! Enigszins! Jij moet naar school. Maar wat is nou belangrijker? Oma of school? Als ik er niet meer ben, dan wil ik heel erg graag dat dit jouw kapsalon wordt. En dan doen we het. Kapsalon Romy. Is dat wat? Veel plezier. A z tego filmowego świata wyłoniły się dwie, a właściwie to trzy. Trzy kobiety. Duża Ania, Ania Bukowska. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo duża chyba. No bo wyobrażam sobie zagadkowi słuchacze, że dwumetrowa. 1,68 m podobno. A, to całkiem, całkiem. I malutka, choć wielka, pani Gaja. Dzień dobry, Gaju. Masz takie piękne, wielkie oczy. Masz chyba ze 4 latka, 3? Jakoś tak. Mama kiwa głową. Dzień dobry, mamo Gaj. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Gajeczko, pierwszy raz jesteś w zagadkowym studiu. No, patrz uważnie, rozglądaj się. Następnym razem zapewne usłyszymy twój głos. Co panie do nas sprowadza? Dobro. Dobro sprowadza nas do was. Jesteśmy organizatorami, wydawnictwo Zielona Sowa jest organizatorem akcji charytatywnej, której beneficjentami są wychowankowie Stowarzyszenia Usłyszeć Świat. Beneficjentami? Beneficjentami. Co to znaczy? Czyli to są osoby benefit, czyli jakby zyskują na tym. Mhm. Dostają. I słowem klucz tutaj, w tej akcji jest słowo Mirabelka. I usłyszeć, słyszeć. Są dwa słowa. Tak, no bo Stowarzyszenie Usłyszeć Świat ma pod swoją opieką ponad 100 wychowanków z całej Polski. To są dzieci niesłyszące, niedosłyszące, które codziennie są rehabilitowane od pierwszych miesięcy życia. Tak jak Gaja chyba, z tego co wiem, była rehabilitowana od jak miała 3,5 miesiąca. Tak, w wieku 3,5 miesiąca zaczęłyśmy rehabilitację, ponieważ Gaja urodziła się całkowicie głucha. nic zupełnie nie słyszała. I dzięki stowarzyszeniu teraz zaczyna mówić po polsku, po angielsku, zaczyna śpiewać, jest z nią pełen kontakt, opowiada bajki, czyta książki. Kręci krzesłem teraz. Kręci tak? krzesłem. Mhm. To jest Fundacja Usłyszeć Świat. Tak, Stowarzyszenie Usłyszeć Stowarzyszenie Świat. Stowarzyszenie Usłyszeć Świat, tak. A książka? Książka Mirabelka, w której właśnie narratorem jest Mirabelka i to drzewo miało niezwykłą zdolność słyszenia i rozumienia dzieci. Właśnie dlatego sobie pomyśleliśmy, że chcemy właśnie znaleźć takie stowarzyszenie, które potrzebuje pomocy, bo rzeczywiście środków brakuje. Natomiast zajmuje się też dziećmi głuchoniemymi. Ja tylko dodam, że dzisiaj się kończą aukcje charytatywne na Allegro Charytatywni. Jest do wylicytowania oryginalna ilustracja Marty Kurczewskiej. Jest do wylicytowania książka z autografem Marty Kurczewskiej i będzie jeszcze dodatkowo dedykacja dla osoby, która wylicytuje od Czarka Harasimowicza autora. I mamy jeszcze jeden ostatni, bo już wcześniejsze trzy przedmioty zostały wylicytowane. Ostatni słoik z oryginalnych mirabelek z tamtego drzewa, które przez kilkadziesiąt lat rosło na warszawskim Muranowie, zostało ścięte w 2016 roku. I jeszcze tylko tak szybko dodam. Ty nie umiesz, szybciej już chyba nie umiesz. Oczywiście, że muszę szybciej. Nie ma problemu. Właśnie muszę się starać, żeby mówić wolniej. W najbliższy czwartek o godzinie 18 w Galerii Muciny na hali Hutnik spotkamy się z W Warszawie, tak. Spotkamy się z wychowankami Stowarzyszenia Usłyszeć Świat. Będzie Czarek Harasimowicz. Będziemy przekazywać te fundusze, które udało się uzyskać podczas aukcji charytatywnych. Ale teraz jeszcze Państwa szybko zachęcam, jeszcze raz naprawdę, wejdźcie na aukcję Allegro Charytatywnie i zobaczcie, Mirabelka. Ilustracja oryginalna. Ja się boję, że mamy mało czasu. Ilustracja oryginalna. Książka. Kompot oryginalny, który jest symbolem łączenia pokoleń. Ale jeszcze tylko powiem, że podczas tego wieczoru uroczystego, we czwartek 12 grudnia o 18:00 spotkamy się z Tomkiem Cyzem i jego grupą teatralną. Będzie też Janusz Prusinowski i będzie okazja usłyszeć na żywo fragmenty Mirabelki. Bo chcemy, żeby dzieciaki usłyszały. A Mirabelka to jest takie drzewo, książka jest przepiękna, bo przepięknie zilustrowana, bardzo mądra. Wyobraźcie sobie, zresztą wy to wiecie, wszystkie dzieci świata to wiedzą, że drzewa rozumieją dzieci. Czy to się zgadza? Nie. Ja się zgadzam, tak. Ja zawsze wierzyłam w to, słuchajcie, od takiego knypa małego, że drzewa słyszą nas. Przytulałam się do drzew, a co? Przytulam się do dziś, nie wstydzę się tego. Ponadto drzewa tworzą mają, tak, piękne miejsce do zabaw dla dzieci. Absolutnie. I to tylko tak. dla dzieci. I to tylko dla dzieci. A huśtawkę gdzie? Tak? Na drzewie. A domek? Na drzewie. A domek gdzie? Na drzewie. Na drzewie. I Mirabelka była jednym z takich magicznych drzew. Ona słyszała i rozumiała, co do niej mówią dzieci. I ta akcja jest tak piękna i poruszająca, ponieważ ta Mirabelka słyszy i rozumie dzieci, które nie potrafią i nie mogą mówić, i też te dzieci, które nie słyszą. Usłyszeć świat to jest... O, komuś się tutaj odezwał telefon, ale to może Mirabelka do nas dzwoni zza wielkiej wody, zza oceanu. My serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tej akcji, no i popieramy takie akcje. Bardzo dziękujemy. Przytulajmy się do drzew i przytulajmy się do siebie też. Przytulajmy się do siebie i nie odbierajmy telefonów w czasie trwania zagadkowej niedzieli. Kto przykleja rzęsy długie? Kto rozciąga ekspandery? Jedno wkurza się na drugie. I krzyczymy na trzy cztery. Ja się bawię w mamę, ty się bawisz w tatę. Dzień po dniu robimy zadymy, w wigilijny wieczór zróbmy coś inaczej. Chodźmy siedzieć, nie pokłócimy. Nasze lale to są dzieci. Dobrze grają swoje role, rzucisz jedną, to poleci. I zatrzyma się przy stole. Ja się bawię w mamę, ty się bawisz w tatę. Dzień po dniu robimy zadymy. My wigilijny wieczór, zróbmy coś inaczej. Chodźmy siedzieć, nie pokłócimy. Ja się bawię w mamę, ty się bawisz. już w tatę cię pachnią. Robimy za tym wigilijny wieczór. Zróbmy coś inaczej, chodźmy siedzieć, nie pokłócimy. Chodźmy siedzieć, nie pokłócimy. Jak to było? Ja się bawię w mamę, ty się bawisz w tatę. Dzień po dniu co robimy? Zadymę. Czy wy robicie zadymę? Nie. Troszeczkę. No Czesław Mozy robi zadymę. Czasami tak, tak. Tak mi się kojarzy, Szczesiu. No a dorośli na pewno robią zadymę czasami. O tym jest ta piosenka właśnie, że żeby się troszeczkę, choćby się dziś nie pokłócimy, żeby troszeczkę świąteczny czas, no, zadbać o siebie nawzajem. Nie? Dlaczego to jest takie ważne, żeby przynajmniej w tym świętym, świątecznym czasie, który właściwie już powoli się do nas zbliża, dlaczego to jest takie ważne, żeby nie robić zadymy, żeby się nie kłócić, żeby spojrzeć sobie w oczy i pomyśleć, czy ja patrzę na tego mojego brata, mamę, tatę, babcię z miłością? No pewnie, że tak, nie? Nie jest tak? Czasami zapominamy o tym. Ja myślę, że my zapominamy o tym, że nasza rodzina, najbliżsi brat i siostra, no najłatwiej się pokłócić i zaniedbać najbliskich. Tak ja mam czasami, że jesteśmy tacy mili wobec innych ludzi, prawda? Na zewnątrz, ale z bratem najłatwiej się pokłócić, albo do mamy coś tam powiedzieć, a to jest, tak naprawdę to jest nasza najbliższa rodzina i o nich mamy jak najbardziej dbać, prawda? Tak. Nie? Ale wiesz, Czesiu, ja tak sobie myślę, że a niech tam będzie, a niech nawet się pokłócą, no bo niekiedy trudno się nie pokłócić, ale potem to jest tak istotne, żeby, no właśnie, żeby co? Żeby przebaczać, nie? Jak to się robi? Ja myślę, że trzeba po prostu pamiętać o tym, że trzeba spojrzeć na samego siebie i ja myślę, że często jest tak, że łatwiej nam krytykować innych, prawda? I mówić, że ten, ta nie jest fajna, a tak naprawdę to powinniśmy czasami spojrzeć na samego siebie i pomyśleć, co ja robię, żeby zmienić świat? Co ja robię sam, żeby świat był troszeczkę lepszy? Czy dlatego, czy z tego powodu właśnie powstała płyta Grajkowie przyszłości? No, mam nadzieję, że znaczy na pewno z takiego powodu, żeby zwrócić uwagę, tutaj jak właśnie mamy dzisiaj w studiu, no mamy Gosię, Tosię i Michalinę, które muzykują, prawda? I młodzież z całego naszego kraju po prostu gra na co dzień i ćwiczą ciężko. To jest takie nasze takie życie, prawda? Taka nasza, chodzimy do szkoły, ale poza szkołą mamy też, albo w szkole, mamy taki swój świat i spotykamy się i tutaj to trio dziewczyn, które właśnie zagrało inną zabawę, no ja byłem pozytywnie w szoku, jak mnie przyjęli dziewczyny razem z rodzicami, jak mogliśmy nagrać tę piosenkę i nagraliśmy też teledysk w takim klubie, bardzo rockowym, ale byliśmy na scenie i publiczność była jakby publiczność była też dzieci grały dla dzieci, a dziewczyny są tak zdolne i tak uwielbiają muzykować, że czasami, no jest to według mnie jest to ważne, żeby pokazać, że nie tylko musimy grać klasykę Bacha, Mozarta, co też jest bardzo ważne, bo tutaj grają i wszystko dziewczyny potrafią, Chopina, ale też czasami zagrać taką prostą pioseneczkę, gdzie można się troszeczkę pośmiać i poreflektować. Nie wiem, tak ja sądzę, więc ja jestem przeszczęśliwy, że my się widzimy po roku tak naprawdę, bo my się już prawie rok nie widzieliśmy. No tak, ale rok temu, Czesław, ty zaprosiłeś do współpracy bardzo dużo dzieci z naszego kraju. To są dzieci, które bardzo kochają muzykę, które grają, muzykują. Ile tych dzieci w ogóle? No, na płycie jest ponad 630. O, no właśnie. Z 19 różnych miast, ale też przyznam, że no, ta młodzież, która muzykuje w naszym kraju jest ogromna. My zapominamy o tym. My w jest tych ich czasach, bardzo dużo. Jest ich bardzo dużo i to jest taka część naszego dnia codziennego, a jednak to czasami lubimy w telewizji też promować inne rzeczy. Zapominamy o młodzieży, która na co dzień po prostu tak świetnie potrafi grać. I ty dzięki tej płycie, dzięki tej pracy, no prawie 700 dzieci, to jest moc, to jest potęga i siła. Nagrałeś płytę, na której jest sporo, bo kilkanaście. 24 piosenek. 24 nawet. Jak taki prawdziwy, to jest taki muzyczny kalendarz adwentowy. Przecież to jest kalendarz adwentowy, tak, czyli jedna piosenka na każdy dzień. Tak. Jak czekoladka. Tak, jak chyba na chwilę śpiewa, po jednej czekoladce na jeden dzień. Po jednej, a nie więcej, nim wszystko zjem. Aha, no właśnie, dokładnie tak jest. A my przecież jesteśmy w tym czasie adwentowym. No to przed chwilą zabrzmiała czekoladka, pod jakim tytułem? Inna zabawa. Tak. Inna zabawa. I to był szósty dzień, nie? Tak. Szósty dzień. Mikołajki. O, Mikołajki. Dzisiaj mamy ósmy dzień. Ciekawa jestem, co tam macie na ósmy dzień. Dzisiaj na ósmy dzień to mam taką piosenkę I am present. I am present. Słuchajcie, a który dzień to jest, bo ja tutaj mam świąteczne przebieranki jeszcze. Świąteczne przebieranki to jest, jaki pamiętacie? 16. I to jest świąteczne przebieranki, to będziemy mieć bohaterów, bo to jest kwartet grany przez Piotra, Maję, Aleksandra i Ignacego. To jest fortepian, dwa skrzypce i trąbka. Skrzypiec i trąbka. Tak, ale ten utwór za chwilę, ale jeszcze zanim. Zanim się rozstaniemy. Dziewczynki, wy jesteście pierwszy raz w zagadkowym studiu. Ja wiem, że na początku bardziej człowiek jest radiowym milczkiem. Dopiero potem się odważa i już jest takim naszym zagadkowym, wygadanym człowiekiem, mówiąc tak. kolokwialnie. A ja obiecuję, dodam, że dziewczyny naprawdę lubią rozmawiać. I lubią. Dobrze, ale powiedzcie, co w najbardziej podczas tych świąt Bożego Narodzenia lubicie? Co was najbardziej zachwyca? Gosia? Nie wiem, chyba jak gramy kolędy i śpiewamy. I co przyjemnego jest w śpiewaniu kolęd i w graniu kolęd? No, że wszyscy mogą razem zaśpiewać właśnie. Razem. Tak. To też jest słowo klucz, prawda? Razem. Niekiedy tak bardzo trudno jest usiąść razem przy wspólnym stole, bo nie mamy ochoty, żeby zrobić to razem. Ale te święta, mam nadzieję, że dadzą nam taką okazję do tego, żeby właśnie to zrobić. A dla ciebie co jest najbardziej cenne podczas świąt? Kolędy są fajne, ale chyba prezenty. A czekasz dzisiaj? Na, dzisiaj w ogóle przez każdy adwentowy dzień czekasz na jakiś specjalny prezent? No. Tak? Piszesz list, czy wolisz niespodziankę? No, piszę. Mhm, dobra, trzymam kciuki za twój prezent. Tutaj wszystko jest pod kontrolą, tutaj jest plan. Tak. No i jeszcze Michaśka powie. Dla mnie są najbardziej, ja najbardziej lubię przygotowania do świąt. Lubię ozdobiać choinkę. Ja też. No to jest chyba dla mnie to mnie najbardziej cieszy podczas świąt. Pan Czesław Mozil, bałwanek Olaf, no to już tak będzie, do końca, sam powiedziałeś, że do końca życia tak będzie. Tak. Ty święta spędzałeś w Polsce, ale potem z całą rodziną wyjechaliście do Danii. Tak. I te święta pewnie wyglądały różnie. Tak, inaczej, ale jednak my jakby kontynuowaliśmy taką polsko-ukraińską tradycję. Ale mogę zdradzić taką jedną rzecz, co jest bardzo takie, bardzo unikatowe, jak w Danii się obchodzi święta. To jest tak, że jak mamy choinkę, to w domach się choinkę potem wystawia na środek pokoju. I wtedy, jak się śpiewa i się kolęduje, to się tam rodzina się trzyma za ręce i tańczą albo chodzą dookoła choinki. I to jest coś takie, jakby takie, no, takie oczywiste, proste i też polecam, bo to naprawdę może być bardzo fajnie. Pewnie, że ta choinka troszeczkę tam potem zostawia swoich tam ślady na środku pokoju, ale nie zmienia faktu, że to jest naprawdę coś fajnego i wtedy można chodzi się dookoła choinki i się śpiewa trzymając za ręce. Ale to trochę tak, jakby ta choinka stała się członkiem rodziny. Ale bo jest przecież członkiem rodziny przez długi czas. Mhm. No. Czesław, to w takim razie przebierzmy się. No bo kiedy siadamy do wigilijnego stołu, to staramy się wyglądać odświętnie. Tak. No to zapraszam was do takiej świątecznej przebieranki. Jadą zimową pogodę po drodze mlecznej niby samochodem. Kto to, a kto to? Nie do rozpoznania piękny renifer i Mikołaj Sania. Widać ich z góry, ale niedokładnie, winda nieczynna, kto zagadkę zgadnie. Idą i idą po klatce schodowej, oboje maską przystroili głowę. Renifer przybrał się za mamę, nawet błyskotki włożył takie same. Zanim Mikołaj przebrany za tatę przyniósł prezenty piękne i bogate. No to teraz przedstawiamy się, bardzo proszę, muzycznym językiem. No, gdzie, bardzo dobrze, teraz ty. Dzień dobry panu, proszę pana, jak panu na imię? Piotr. A wiesz, Piotrze, że ja nie zgadłam, co to za fragment muzyczny? No, to jest fragment z Rudolfa Czerwonosego. O, jakie ja mam zaległości! Tak? Dzisiaj zaprosiłeś mnie do kina, chyba z wami pójdę. No wiesz co, my mamy bilecik dla ciebie. A, dziękuję bardzo. Będziemy wspólnie oglądali sobie przepiękną bajkę. No jest z nami także... Kto z nami jest? Dziękuję bardzo. No to już łatwiej było odgadnąć, ale powiedzcie, co to jest za fragment, jakiego utworu? Jest to fragment z Mapetów. Bardzo lubimy Mapety tutaj w Zagadkowym Studiu. A te słowa wypowiedział kto? Aleksander Olek. Aleksander i z Aleksandrem jest jego siostra Maja. Majka. Ignacy, gdzie twój fortepian? No niestety nie mogę go przynieść. Trochę za ciężki jest. Trochę jest za ciężki. No dobrze, ale usłyszeliśmy twój głos, bardzo ci dziękuję. Kochani, ta piosenka, która zabrzmiała przed chwilą, ta świąteczna przebieranka, to jest wasze dzieło. Co prawda Mozil zaśpiewał, ale cały artystyczny aranż no, zrobiła fenomenalna młodzież z Bydgoszczy. Czy to się zgadza? Tak. Tak, najbardziej. Tak. Podczas nagrywania tej adwentowej artystycznej piosenki trochę zabawy mieliście, czy nie? Było bardzo dużo zabawy. To była sama przyjemność. Tak. I dodam jeszcze, że nagraliśmy tak samo jak inną zabawę, to nagraliśmy piosenkę tam w Akademii Muzycznej Feliksa Nowowiejskiego, tak, w Bydgoszczy. Nagraliśmy piosenkę, a potem zrobiliśmy teledysk. Ja pamiętam, że my kupiliśmy taki stary fortepian, taki pianino. Stary pianino, prawie zepsute już, gdzieś w Bydgoszczy na Allegro i wsadziliśmy do takiej dużej hali i właśnie piosenka Świąteczne Przebieranki. Mieliśmy taką, wszyscy tutaj bohaterowie, cały kwartet był tak przebrany, bo było to zimno, więc mieli paluszki takie w rękawiczkach i graliśmy piosenkę i przyjechało dużo młodzieży. No i naprawdę było to coś fajnego. Mieliśmy fajny taki dzień i ten teledysk tak stał się tak bardzo, bardzo uroczy. Krzysiu, jak tak na ciebie patrzę, to ja mam głębokie przekonanie, że ty masz więcej energii niż te 700 dzieci. Ja myślę, że ten projekt dał mi bardzo dużo energii. To jest takie troszeczkę... Tak się złożyło w moim życiu, że na studiach no, miałem do czynienia z młodzieżą, uczyłem, nie wiem, czy jestem dobrym pedagogiem, ale na pewno miałem taki brak troszeczkę współpracy z młodzieżą. Mam poczucie, że coś tak się wydarzyło w życiu, że nagle zrozumiałem, może, nie wiem, tutaj musi młodzież mi powiedzieć, ale mam poczucie, że jeżeli coś potrafię, to jednak komunikować. Gdzieś tam jestem takim, nie wiem, ja mam poczucie, że młodzież i dzieci nie lubią ściemy. Nie lubią, jak się coś Fałs, udaje. Nieprawda. To prawda czy nieprawda? Bo siedzą tutaj, niech sami powiedzą. Sama prawda. Sama prawda. Słuchajcie, Czyś mówi, czego się nauczył od was, a wy czegoś od tego szalonego, kochanego człowieka się nauczyliście? No, może to przyjdzie kiedyś. Na pewno tutaj cała młodzież jest, są też z muzykujących rodzin, więc ta muzyka tutaj jest na co dzień i też byłem tak naprawdę mile, cieple przywitany przez rodziców. Tutaj tak. pani Katarzyna tak prowadziła i każdy indywidualnie tutaj z muzyków miał swojego nauczyciela i ma na co dzień. I to było bardzo dużo otwartości. Jestem bardzo ciekawa, co dla was, ludzi, którzy przekraczają te granice dzieciństwa, bo za moment już będziecie dorosłymi osobami. Co dla was było najbardziej istotne w tym projekcie Grajkowie Przyszłości? Majeczko. To właśnie ta, żeby przyczerpać przyjemność z tego projektu, której było bardzo dużo, żeby się nauczyć nowych rzeczy. Chłopcy, macie jeszcze jakąś myśl? No to w takim razie skupmy się na tym, co najważniejsze, na tych świętach. Przygotowujecie się jakoś do świąt? Tak. Jak? Kupujemy prezenty dla najbliższych. Mhm. No dobrze, niech będą trafione, bo nie ma chyba nic gorszego niż nietrafiony prezent. Zresztą wy o tych nietrafionych świątecznych skarpetkach śpiewacie. I tę piosenkę również można usłyszeć na płycie Grajkowie przyszłości. Ale ja wybrałam w tej chwili inną. Wybrałam taką piosenkę, ona jest dosyć bolesna tak naprawdę, bo chyba najczęściej wypowiadanym przez nas zdaniem jest no to zdanie, które zaraz usłyszycie. Chciałbym stanąć na nogi, w święta lepić pierogi, albo barszczuna robić, ale nie ma czasu, na nic nie ma czasu. Ja bym chciała posprzątać, zmiatać kurze po kątach, wziąć też udział w porządkach, ale nie ma czasu, na nic nie ma czasu. Zamiast głupiej zabawy chciałbym rybę oprawić, kutię miodem doprawić, ale nawet łasów nie ma na to czasu. Wszyscy niby w ukropie, każdy szturcha i kopie, krzyczą posuń się chłopie, nie chcę robić kwasu, ale nie ma czasu. Nie no, chyba na święta każdy powinien znaleźć czas. No, oczywiście. Tak, ale wszystko jest takie, czasami to święta to wszystko w ostatniej chwili robimy, prawda? Czasami zawsze. Tak to jest. Czesławie, dla mnie bardzo istotne poza projektem Grajkowie przyszłości, bo to jest projekt, który wyrósł z twojego serca, można powiedzieć, tak górnolotnie, ale pewnie by go nie było, gdyby nie to, że wyjechałeś z Polski, zamieszkałeś w Danii i tam na nowo musiałeś znaleźć przyjaźnie. I wiem, to jest bardzo ciekawe i chciałam prosić, żebyś powiedział to naszym zagadkowym słuchaczom, jakich ty miałeś kolegów, kiedy dorastałeś w Danii, kiedy byłeś najpierw dzieckiem, potem takim nastolatkiem jak tutaj obecni. Z jakich krajów pochodzili twoi przyjaciele? To moi przyjaciele pochodzili, oprócz z Danii, to pochodzili z Maroka, z Iranu, z Iraku, z Egiptu, z Afganistanu też, więc no, to była taka bardzo wielka, duża mieszanka. Z Turcji, miałem też dużo kolegów Kurdów, którzy jednak nie mieli jakiejś tożsamości narodowej, więc mówili, że są Kurdami, bo uciekali od represji, więc... Wojny. Od wojny. Przemocy. Przemocy, więc też miałem znajomych z dawnej Jugosławii, tak mówi się poprawnie, którzy też przyjechali po strasznych przeżyciach, więc to też już uświadomiło, że tak naprawdę w moje życie i moje dzieciństwo było pełne spokoju. Ja nie musiałam z rodzicami znikąd uciekać. Nie przeżyłem wojny, więc to też dużo uczyło i uświadamiają sobie, że jakie mam szczęście tak naprawdę w życiu, bo jest bardzo dużo młodzieży i dzieci w tej chwili na całym świecie, które naprawdę nie mają łatwo i można powiedzieć, że mamy szczęście, że żyjemy w czasach pokoju. Tak, ale twoje szczęście też polegało na tym, bo wyobraźcie sobie, że wy przyjaźnicie się zazwyczaj z Polakami, zgadza się? Tak. Tak, a Czesław miał każdego kolegę, a wielu miał kolegów, jak patrząc na Czesława wiadomo z jakiego powodu, bardzo towarzyska, energetyczna osoba. Każdy kolega był z innego kosmosu, można powiedzieć, z innego kraju, z innymi problemami, ale także z inną kulturą i każdy miał inne święta. I to to były święta, to nie były Bożego Narodzenia święta, były inne święta. Tak. I czego się nauczyłeś dzięki nim, o tym świątecznym czasie? No, ja się nauczyłem to, że jak my mieliśmy święta nasze, to wtedy moi koledzy, powiedzmy, z krajów arabskich zazdrościli mi i mówili, oj, to teraz wy macie taki fajny czas. A potem, jak przychodził czas, gdzie moi koledzy z krajów arabskich mieli święta, to dla mnie to był normalny, zwykły dzień i nie mogłem tego zrozumieć, że nagle mój kolega po prostu nie tylko, że ma wolne ze szkoły kilka dni, to też po prostu przychodzi najedzony i pełny prezenty. Mówi, dostałem tyle prezentów. Ja mówię, to czemu dostałeś prezenty? No bo to są nasze teraz święta. I zrozumiałem, że my wszyscy święta obchodzimy w bardzo różnych momentach, bo kalendarz jest taki, jaki już jest, ale wszyscy chcemy, tak jak w piosence jednej, każdy ma swoje święta, że wszystkim zależy na to, żeby stać się lepszym człowiekiem właśnie w tym okresie. Żeby się zjednoczyć, żeby przemyśleć, żeby się spotkać właśnie w gronie rodzinnym. A pamiętasz, jak te święta się nazywały? Święta twoich kolegów? Mieli święta Ramadan, to taki okres, gdzie to jest okres postu, gdzie nie jedzą, a inni mieli chyba, no i Aszura była też tak, kolegów, ale do końca już nie pamiętam w jakich to było momencie, więc tutaj muszę... Ale było i pewnie uczyło też tego, że każdy ma prawo do swoich świąt i każdy ma prawo do tego, a jak czuje, jak został wychowany i jak kocha. I mówię o tym nie bez powodu, dlatego że te nasze święta Bożego Narodzenia to są takie święta, kiedy inaczej patrzymy i na drugiego człowieka, i na to, co ten świat mu przygotował, bo w zależności od tego, gdzie ten człowiek się urodził, to takie ma życie. Kochani, ja wam bardzo dziękuję. Dziękuję za to, że przynieśliście ze sobą do naszego zagadkowego studia projekt Grajkowie Przyszłości. Kiedyś to były święta. 24 adwentowe piosenki, jak te czekoladki na każdy adwentowy dzień powędrują do zagadkowych słuchaczy. Tak, z podpisami artystów. Tych, którzy potrafią pisać, ale najmłodsi też potrafią. Jak najbardziej. Katarzyna.Stoparczyk@polskieradio.pl. Piszcie, napiszcie króciutko o waszych najpiękniejszych w życiu świętach, a ta płyta do was zawędruje. Bardzo dziękuję. Czesław Mozyl był z nami. Dziękuję bardzo. Majeczka. Dziękuję. Aleksander. Ignacy, dziękuję bardzo. Ignacy. Piotr, dziękuję. Piotr, zapraszam państwa w takim razie do sali. Tu kto wie, dokąd pomkniemy. Posłuchajmy. Daję słowo, pomknęli kolędnicy. Nie mówię po próżnicy. Anioł miał nos czerwony, diabeł miał pantalony, były też dwa barany i niedźwiedź ciut zaspany. Ze sreberka śliczna gwiazda betlejemska, bo idą święta, turon paszczą kłapie śmierć za nogi, łapie cóż. To kolęda, to kolęda. Sania mi w noc grudniową, tak było, daję słowo. Pomknęli kolędnicy, nie mówię po próżnicy. Autopromocja. Uwaga wszyscy amatorzy dwóch desek i fani białego szaleństwa. Niepowtarzalna okazja, aby spędzić tydzień z rodziną na nartach w Alpach. Konkurs, w którym nagrodą jest pobyt w czterogwiazdkowym hotelu w Austrii o wartości 12,5 tysiąca złotych. We wtorek w porannej audycji zapraszamy do Trójki między 6 a 9. Do usłyszenia. Sponsorem nagrody jest właściciel przedszkola narciarskiego Dimbo, organizujący rodzinne wczasy w hotelu Kärtnerhof w Bad Klein w Austrii. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Do 50 rat 0% w MediaMarkt. Na przykład kupując kino domowe z amplitunerem Denon oraz głośnikami Wilson Viper zaoszczędzisz 300 zł, płacąc tylko 2899 zł. A kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i3 oszczędzasz 200 zł, płacąc jedynie 1899 zł. Aż do 50 rat 0% w MediaMarkt. RLSO na 1 lipca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank. Bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 11 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Niskie ceny. Mediamarkt.